Trójka budzi. closer, closer, closer to you. Come closer, closer, closer to you. Osiem minut po godzinie czwartej, trójka państwa budzi na falach trzeciego programu Polskiego Radia. W audycji przywitała nas dzisiaj Kerala Dust, czyli zespół, którego nazwa pochodzi od prowincji w Indiach, w którym właśnie podobno rozszalał się wariant Delta. Zagrali nam Closera. My się witamy z państwem w gronie Irena Dan, Justyna Grabas i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Dzisiaj przez te dwie godziny porankowe usłyszymy zestaw tak eklektycznie złożony z głównym takim, można powiedzieć, tematem przewodnim, czyli nowa fala, ale proszę państwa, rozumiana dużo szerzej. Nowa fala jako coś, co pojawiło się w danych czasach, jako to nadchodzące, to co wypierało stare, ale też i dla równowagi, dla uzyskania efektu, tak jak w tym w tym prawidle ludowym, ale też nie tylko w ten sposób rozumianym, że każda reguła ma swoje wyjątki. Będą te wyjątki między innymi w postaci właśnie zespołu, który teraz usłyszymy. To będzie Escapes i Ty. I tak, proszę Państwa, za nami grupa Escapes z utworem Ty, która nie tak dawno miała koncert w studiu Agnieszki Osieckiej w trzecim programie Polskiego Radia, tu na Myśliwieckiej. Życząc Państwu miłego dnia, ja powiem tylko krótko, że jest dzisiaj 29 września. Początek dnia środy, zachmurzenie będzie umiarkowane, raczej bez opadów, na razie mamy 8 stopni, maksymalnie w ciągu dnia będzie 17, tak przynajmniej mówią o tym prognozy. Słońce wzejdzie o godzinie 6:34, także jeszcze do tego pełnego dnia trochę nam zostało i tak można z perspektywy tych, powiedzmy, 2 miesięcy sobie skojarzyć, jak dzień się powoli, ale konsekwentnie i metodycznie wydłuża, noc się konsekwentnie, metodycznie wydłuża, tak żeby w końcu w tej kulminacji znowu ustąpić i wtedy już się zacznie marsz ku temu tej najlepszej pory roku dla większości, czyli latu. Choć jest oczywiście też duża grupa ludzi, która uwielbia zimę, a zima jest, proszę Państwa, przed nami. Miejmy nadzieję, że spadnie śnieg, będzie można korzystać z możliwości na przykład lepienia bałwana, choć wiem, że to troszkę ta zabawa odchodzi do lamusa, tym bardziej, jeżeli robimy się nieco starsi. Posłuchajmy Autonomous Zone w wykonaniu grupy Killing Joke. To był Killing Joke w utworze Autonomous Zone. Ja przypomnę jeszcze adres kontaktowy: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Jest 21 minut po godzinie 4. Chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, właściwie poinformować Państwa, że dzisiaj drogi są suche, przynajmniej tutaj w Warszawie. Temperatura jest taka, w której jedzie się dosyć dobrze. Na razie jeszcze ruchu nie ma. Na każdym łuku nie trzeba specjalnie zwalniać, powiedzmy, do takiej szybkości, żeby się nie poślizgnąć, bo po prostu drogi mają konkretną przyczepność. Myślę, że to jest chyba najlepsza pora roku, jeżeli chodzi właśnie o jazdę samochodem. Ze względu na temperaturę guma ma najlepszą przyczepność, no, do tej temperatury, do której się rozgrzewa podczas starcia, ten nadmiar ciepła wychodzi, oddaje do środowiska na zewnątrz, także warunki do jazdy są idealne, także jeżeli ktoś jest umówiony na godzinę 5, pozostało mu jeszcze tyle czasu, a drogi są puste, że można śmiało, proszę Państwa, myśleć o punktualnym dotarciu do celu. Przed nami duet z Trójmiasta, który specjalnie, tak jak zresztą zawsze, kiedy jest tylko publikowany na antenie, myślę, że dokłada tej dobrej energii i potrafi rozświetlić głos wokalistki Agnieszki Rasalskiej ten dzień w sposób idealny. Srebrny nóż i Mimikom. Ja będę czekać, spędzimy parę mógł powiedzieć mi tę prawdę, której nic nie wyzna tak. Tak, to był duet Mimikom, proszę Państwa, Strój Miasta z Agnieszką Rasalską, udostępniającą swój piękny tembr głosu. Jest 27 minut po godzinie 4:00, Trójka budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Cały czas z Państwem, z najlepszą muzyką, Moon Rocks i Talking Heads. Moon Rocks i Talking Heads, 32 minuty po godzinie czwartej, Trójka budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Jeżeli chodzi o coś nowego w muzyce, to w zasadzie do każdego okresu ich twórczości, jeżeli byśmy się odnieśli, zawsze było to coś świeżego. Zresztą te odgrzewane, nawet najstarsze kotlety w wykonaniu zespołu The Stranglers cały czas tchną tą świeżą energią. Tym bardziej, jeżeli nie są aż takie stare, This Song i The Stranglers. To była grupa The Stranglers i This Song, czyli ta piosenka. Cały czas jesteście Państwo razem z nami, czyli z trzecim programem Polskiego Radia. Ja postaram się już w tej chwili, tak bliżej piątej, a jest minut 13 do godziny piątej dokładnie, podkręcić 23 minuty, przepraszam, bo trochę z rachunkami jest gorzej o tej porze, nawet się ładnie zrymowało, o tej porze z rachunkami trochę gorzej, o to będę tak nawet powtarzał od czasu do czasu. Podkręcimy trochę ciśnienie, grupa Siku i Dynamit. Jest dokładnie 4:40, czyli 20 minut do godziny 5. Zespoły są takie, które w gruncie rzeczy wydawałoby się na pierwszy rzut ucha, czyli na pierwsze posłuchanie, że nie wyróżniają się niczym specjalnym, jednak po wnikliwym wejściu, w przeanalizowaniu całego tematu związanego z autorazem grupy, tymi, którzy tworzyli tą formację, okazuje się, że jest w tym jakaś głębia, to jest, proszę Państwa, podszyte jakąś dziwną metafizyką i tak samo było, bo już w tej chwili możemy tylko słuchać w kwestii takiej, w kontekście archiwalnym, grupa Motorhead ze swoim liderem Lemmym, niebywałym oryginalem Rock Out. I tak, proszę Państwa, przenosimy się na scenę polską, dokładnie do miasta, które posiada ponad 1000 lat historii. Kto wie, czy jeszcze ta historia nie zostanie udokumentowana, jakieś dodatkowe lata czy setki lat wstecz. Myślę, że była to osada, przynajmniej z tego, co wiemy, grubo ponad 1000 lat już tam osadzona. Znajdowały się tam dosyć spore zakłady metalurgiczne. Ponoć całe te wapienne wzgórza dookoła Krakowa setki lat temu cały czas uskuteczniały konkretny ślad węglowy, bo w dymarkach było wytapiane żelazo. Niemniej jednak, no dzisiaj Kraków akurat jest już zabezpieczony jakimiś tam przepisami, które mówią o tym, że nawet nie można w piecu palić czymkolwiek, także z tego, proszę Państwa, bogatego w historię miasta, nie dziwić będzie, że powstają takie rzeczy jak zespół Vincent Theo. Dziś posłuchamy na uspokojenie jeszcze poranne O zgrozo. Kiedy noc ciemna, mórz dosnął swoim szeptem. To był zespół Vincent, teraz z Krakowa. Słuchacie Państwa audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Jest 4:48, a teraz dedykacja dla pana Krzysztofa, dla pani Małgorzaty, pana Jacka, pani Mai, następnego pana Krzysztofa, pana Bogdana, jeszcze jednego pana Jacka, pana Michała i pana Pawła i pana Nikifora i pani Lidii. Laibach i Amerykana. To była grupa Laibach, nasi bracia ze Słowenii. To wszystko oczywiście w trzecim programie Polskiego Radia. My już przenosimy się na głuchą północ, gdzie w mieście portowym Gdynia funkcjonuje dla kontrastu zespół o nazwie, która w zasadzie nawet nie ma specjalnego związku z tym miejscem, Kijev Office. Niemniej jednak tutaj tytuł jest w języku kasubskim, ale już tekst śpiewany jest normalnie, tak że każdy z nas to zrozumie. Nordowi Mól i Kijev Office. Na północy są ludzie i ryby. Rośnie trawa, rosną szyby. Małżonkowie Ron i Anne Smith szukali nowego miejsca zamieszkania, a w pewnym momencie starsza